Donatan. Kto ty jesteś? Mówią na mnie hater, glam rap fan. Gdziekolwiek wejdę, czeka mnie ban. To ja hamstram na to, bo mam ochotę tutaj przelać żal. Każdy łak z chujowym głosem na kołek wiesza mic. Z krainy wiecznie pijanej Polonii, gdzie internet jedynym orężem, by coś udowodnić. Nie jestem pewien, ich zbrodni na rapie chuj nie obchodzi. Czy to ten, czy tamten, to pseudo król ceremonii. Ej, to podziw mnie, to raczej kult chorej troski. Jak ja do niej pojadę, to szczury powie, że jest dobry. Naprawdę to takie słabe, ja wiem, są wyjątki, ale też trzeba umieć czasem przyprostować zwrotki. Karma ich goni, nasza definicja ich boli. Akta trzeba pierdolić, więc wracam zamknąć i mordy. Nie życzę agonii, tylko kontroli nad umysłem, żeby palce ich dłoni na pałę nie biły w klawisze, ej. Mówią na mnie dom, detonator. Kolejny wybuch i znowu w lecie przesył za to. I co ty na to? Hejt, hejt, tak goni ciągle. Znowu wciskasz play i but prosto w mordę. Ciekawe czego słuchasz sam przy komputerze. Na pewno nie tego numeru, bo spaliłby ci twoją wieżę. Jak u pasterze, próbuj wejść w nasze kręgi. Za każdy pocisk leci rykoszet, zaciśnij zęby. To nie lista przebojów dla studentów na żelu. To walizka nabojów, leci prosto do swego celu. Dobrze wycaluj zanim pociągniesz za spust. Mechanizm obronny wywołuje jazd z naszych ust. My mamy cel, wiem na pewno, że poradzi sobie, więc nie pierdolej. Ma się dziś dobrze i ty wiesz to też. Definicja hater ciągle jest ich więcej. My mamy cel, wiem na pewno, że poradzi sobie, więc nie pierdolej. Ma się dziś dobrze i ty wiesz to też. Definicja hater ciągle jest ich więcej. Ej, hater, szczerze nie znamy się tak jakoś lepiej. Ty wiesz o mnie wszystko, ja o tobie nic nie wiem. Bądź grzeczny, bo szuka tolerancji. Twojej mamie zaraz pęknie i kto będzie teraz płacić za internet? Ej, hater, jesteś anonim jak pijak na meetingach. Tylko on już się przyznał, ty żeś jeszcze się nie przyznał, że masz problem wielki jak teatry. Wracasz przed komputer, rzucić przemyśleń kilogramy. Nie piszemy, działamy, nie piszemy, nagrywamy. Ty piszesz, obezrany, ty piszesz, obezrany. Ej, hater, piszesz mózgi, których byś nie powiedział. Na głos przejdą ci przez monitor, ale nie przez gardło. Rodzi agresja, agresja, niepewność. Chcesz zniszczyć świata, wyglądasz jak dziecko. Podobno raz mnie spotkałeś, że nawet pysk, pysk. Ale akurat coś ci wypadło i musiałeś jak wyjść. Jak kaszkę cukru na łyżkę, przelewam przez nią trunek. Już czuję jak rozchodzi się woń anyżu z piołunem. Wow, jest wcześnie, za oknem widzę unę. Spiesznie przychylam szklankę i idę na taksówkę. Zostajesz sam i masz tylko ten komputer. Na forum jesteś kimś, ty i wirtualni kumple. Życie jest okrutne, ale to nie moja wina. Ja próbuję zmieniać los, ty wolisz go przeklinać. Kluby, koncerty, studio, płyty, chillout. Teksty i bity, klipy znów nawijam. Ziomki, melanże, praca, dom, rodzina. A ty przeznaczasz swój czas, żeby klik, klikać. Moi ludzie ze mną, w sercu ich opinia. Tu swój pozna swego i nikt ci nie przywita. Bo to szacunek buduje pozycję na ulicach. A ty jak chcesz, możesz sobie wziąć mojego VIPa. My mamy cel, wiem na pewno, że poradzi sobie, więc nie pierdolej. Ma się dziś dobrze i ty wiesz to też. Definicja hater ciągle jest ich więcej. My mamy cel, wiem na pewno, że poradzi sobie, więc nie pierdolej. Ma się dziś dobrze i ty wiesz to też. Definicja hater ciągle jest ich więcej. Przed chwilą zwaliłem konia pod gangbang i Sasha Grey. Spermę zwiniętą w chusteczkę spuściłem w swoim WC. W takich chwilach by być cicho, puszczam YouTube swoją płytą. Za ścianą ojciec wyrol znów nazywa matkę cheatbota. Wodi poucza, nie pozwól skurwić się siostrze. Molesty nie znam dobrze, siostra szlagierem na ośce ta. Jestem gimbusem i pieprzę to budę. Pieprzę na łukę kolegów, no w dupie żadnego nie lubię. Zresztą z wzajemnością noszą 100% i prosto niech pierdolą się. Kupił ojciec bananowcom po bracie koszulka Slayer i stare Alice in Chains. A wiadomo w gimbazie na fazie jest SSG. Podbiłem po koncercie, po autograf i zdjęcie. W chuju mam swoje zmęczenie i że było już po trzecie. Olałeś mnie, a ja też kładę wokale. Trzy traki nagrałem za karę, plam rapie na fazę, nazwę cię łakiem. Chujos, kim ty w ogóle jesteś, skurwysynu? W mojej klasie nikt nie słucha twoich nutek. Ha, ha, ha.